Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Tura. Satır satır yazılmış kitaba andolsun. Yayılmış ince deri üzerinde. Beyt-i Mamur'a andolsun. Yükseltilmiş tavana andolsun. Kabarıp taşan denize andolsun. Rabbinin azabı mutlaka meydana gelecektir. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. Hakikati yalanlayanların vay haline o gün. Onlar ki o daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanmaktadırlar. O gün cehenneme itildikçe itilirler. İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur. Bir büyü müdür bu? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre ceza göreceksiniz. Muttakiler cennetlerde ve nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleri ile zevk ve sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. İman edenleri ve kendilerini iman ile takip eden zürriyetlerini kavuştururuz. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandıklarına karşılık bir rehindir. Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz. Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Ama onu içenler ne boş bir söz söylerler. Ne de günaha girerler. Kendilerine ait hizmetçiler sedefteki inciler gibi fırıl fırıl etraflarında dönerler. Birbirine dönüp soruşurlar. Derler ki, biz daha önce dünyada iken ailelerimizin yanında korkular içindeydik. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Biz bundan önce de ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ki o iyilik yapandır. Merhamet edendir. Resulüm, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de bir mecnun, yoksa onlar senin için. Bu bir şairdir. Zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz. Mu derler, de ki, gözleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim, bunu onlara akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar, yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Eğer onlar doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Onlar yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa kendileri midir yaratıcıları, yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp kesin olarak Allah'a inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olanlar onlar mıdır? Yoksa onların üzerine çıkıp dinledikleri merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri apaçık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin öyle mi? Resulüm, yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler, birbiri üzerine yayılmış buttur derler, artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez. Onlara yardım da olunmaz. Ve o zulmedenlere şüphe yok ki bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Resulüm, Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz ki sen bizim himayemizde, gözetimimiz altındasın. Kalkarken Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de onu tesbih et.